أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مبوكيني دغلو na biñu santé bur bi tabarak wa taala julli ci yonenti bi alayhi salatu wassalam. Yen ñepp ñing leen di nuyu ñok islam di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ginaaw loolu mbokk yi, ñu delsi waat ak yeen ci waxtaan bi nga xamanteni bi tanaloon nañ leen ko, muy la taif wa fawaid min al hayat al zawjiyya fi bayt an nubuwwa. Maam jeri ñi nga xamantene bi dañ koy jëlé ci dundin bi nga xamantene bi mom la yonent bi alayhi salatu wassalam daan dundu ak ay soxnaam ci biir kërëm. Ta waxon nañ ni ci njaalbeen né liñ ci jublu rek moy mbokk yi nga xamantene bi ñom ñoy ay way dencante di goor ak jigen ñu mëna roy ci dundin bobu nga xamantene bi mom la yonent alayhi salatu wassalam daan dundu ak ay soxnaam ba bu ko défé kër gi daal di nekk aljana ju ndaw. Tay mbokk yi insha Allah nek ñaarelu hadith bo xamantene bi dañ koy jël ci dundin bi yonent ali salatu wassalam daan dundu ci biir kërëm ak ay soxnam. Hadith mi nak nek ar-rifqu, manam tem bi nek ar-rifqu bil mar'ati wastijlabu mawaddatiha, muy ñewante jigen ak dab banexam. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال لي: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم. فقام بالباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي إلى خده. قالت: ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك. فقلت: يا رسول الله لا تعجل. فقال لي ثم قال: حسبك. فقام لي ثم قال: حسبك. فقلت: لا تعجل يا رسول الله. فقالت: وما لي حب النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. رواه النسائي وصححه الحافظ في الفتح وتابعه الشيخ الألباني في آداب الزفاف. موكي حديث بي لمي واخ مني جالي نانتي سيده عائشه مي سخنا يننتي بي عليه الصلاه والسلام يال نكو يالا گرم موني حبشه يي مانام ايتيوبيان يي دانيو مسون دوجتي جاكا يننتي بي عليه الصلاه والسلام تي بيس بو خامتيني بي بيسو فيت لا وون ني فو تي بير جاكا جي يننتي بي nema ya humaira bokona ci tour yi nga xamne yonnati alayhi salatu wassalam daf ko daan woyé sayyida aisha ndax xéssay bi nga xamantene bi mom la xéssone mu nan ko ya humaira mu ne ko da nga bëgg sétan néna mu ne ko waaw dama bëgg sétan kay néna yonnati bi alayhi salatu wassalam taxaw ci buntu bi nga xamne dina mëna baré ba nga xamne ya aisha day taxaw ci ginnawam kën du ko gis néna ma taxaw néna ma ñew taxaw ci ginnawam jël sama sikim tek ko ci kaw magam jël sama kanam wala sama lex tek ci lexam neena te bokkona ci gaay bis bobu ñi doon fo ci wax yi daan wax ne abal qasim tayyiba anam baye qasim ku bax la neena nak yenente bi sallallahu alayhi wasallam biñ taxawé nonu neena muy setan bam yag yenente bi ne ko doyal nga neena mu ne ko dedet yenente bi bul yakamti neena ñu taxawaat bam yag mu ne ko doyal nga mu ne ko dedet bul yakamti neena limay xol dara la ci bëggul mom sayyida aisha moko wax neena limay xol dara la ci bëggul waye dama bëgg rek jigeen ni xam yenente bi sallallahu alayhi wasallam fima tollu man ak mom fima ko tollu. Hadith bi an-nasa'i moko solo, al hafiz ibn hajar wëral ko ci fath, cheikh albani tamit andina ko ci terem bobu ñu wax adabu zifaf. Batay hadith bi tamit asli bi manam ciosanu hadith bi origine bi ñew na ci sahih bukhari ak sahih muslim. Kon mbokk yi comme niñ ko waxe won rek hadith bu ñu jël ci njeriñu yi ñi jëlé ci hadith bobu lañuy daali ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam nim daan dundé ak ay soxnaam ci biir kërëm tay hadith bi ñu jël insha Allah amna juroom benn jëriñ yo xamantene bi mën nañ ko ci jëlé bi ci ñëk moy hadith bi daf ñuy léralal importance ñewante jigen ak dab banexam ndax tay di goor ñu bari dañuy yakane seeni soxna rek ñom ñoo war di dox seen ban di dab seen banex dañuy yakane jigen ñi rek ñom ñoy war di dab banexu goor ñi waye goor ñi tamit war nañ ci dab banexu jigen leg leg war nga xamne li sama soxna da ko bëgg ci lek wala ci naan wala ci sol ma jënd ko andil ko ngir dab banexam mu leg leg war nga xamne jotay nangam waxtan ben jotay bo xamanteni peut-être day faral di am sen digënté wala dara lo xamanteni bi digën koy sétane sax peut-être ci télé bi té mu doon lo xamanteni bi lu leen di amal njëriñ la du doon lo xamanteni bi lu haram la nga tok sétane do ko ak soxna si ngir dab banexam parce que goor ñu ñom ñu ci bari danika duñuy am sax jot di sétane télé mais souvent soxna yi day am yo xamanteni bi dañ koy suivre surtout ay émission waxuma nak ay film yu haram yek série yi nga xamanteni bi amul ben importance dul yaax askan bi mais lo xamanteni bi liu jëriñ doomu adama yi la te souvent yu mel non jigen ñi ñoy ëpp luñ koy suivre bu ko défé nga ñew tok waxtaan ki ci ak mom and do ak mom suivre ko ngir dab banexam ay mbir yu bare bare bare goor mën nako defal jigen ngir dab banexam comme jigen tamit ñomitim lolou war na len kon hadith bi daf ñuy jangal ne kon kep kenn ci ñaari way dencenté yi da nga war di dab sa banexu morom ak itim de am ñewantal ci mom nga noy ci mom ñaarelu ndariñ bi mbokk yi moy hadith bi daf ñuy jangal ne doomu adama bi da nga war di yaatu julit bi da nga war di yaatal ci sa njabot ci jour jour bo xamantene bi jouru fête la surtout li nga xamantene bi moy ñun suñuy fête yi ñu momal suñu bop muy fête korité ak fête tabaski nga di ci yaatalal sa wa kër nga bañu jël kër gi def ko kasso da ngay gis légui tabaski gi ñu bari dañuy japp naan duma dem fenn duma baye sama njabot ñu dem fenn day xat day li day la lek rek allez ku nekk yotu sa buntu nek tej wala budé ba ci ku nekk sieste dem te di nelaw ba di 7h amana ñu sol yéré amana ñu sol seen yéré yu bess amana ñu sangu rek yotu ben yéré sol bu ko défé tok ci biir kër ga du am dara dal lo xamanteni bi lu leen di wax lu leen di wone li fête la danika am légui sax bo duggé ci kër yu bari lool lañuy wax tabaski légui dal moment bi ñuy ray xar bi la ak bi ñuy lak danika am sax lak gi bu passé jeexna tabaski gi jeexna korité la même chose légui so waxé dal ñu né ci heure yu ndaw yoy rek lañ koy yamalé té budé yenen fête yi nga xamanteni bi ñun momu ñuko dañ ci xëccok seeni borom ba ay minuit ñun ñokay jël ñokay aki mo ñun julit ñi lepp lu nekk dañ ko ciy def dañ ciy jëndal ay cadeau suñu borom kër yi dañ ciy jëndal ay cadeau seen soxna yi doom yi dañ leen ciy jëndal cadeau dañ leen di jël di leen yobbu ci yenn place ngir ñuy fexal seen xol te pourtant ñun fête yoy momu ñuko bu tabaski ñëwé nak ak korité lek nañ ba sour naan nañ ba mandi alé tok ci biir kër ga ku nekk di xol sa morom ñi xolante melni ñu gëjë gisé kon loolu nekkut lo xamanteni bi lu luñu yonal la mais liñu yonal ci islam moy nga and ak sa njabot bis bu nga xamanteni bi moy suñu bisu fe di ñu momal suñu bop muy tabaski ak korité ñu yaatalal suñu njabot di bégal leen ci yobul leen ci yeen place yo xamanteni bi dinañ fa changer jawu tuti kaf ak ñom ré ak ñom waye nak lool yep du batay mu baña nek lo xamanteni bi da fay genn ci cadre lo xamanteni bi moy li bur bi tabarak wa taala dagana tax tay hadith bi ci njaalbeen waxon nañ la bi mi am bisu fête la won la amone éthiopien yi dugg ci jakk yonnati bi alayhi salatu wassalam di def sen ay jeu di yonnati bi alayhi salatu wassalam taxaw di len setan ba wo sayyida aisha radiyallahu anha mom tamit mu ñew taxaw di len setan kon lool mom moy ñaarelu ndariñ bi nga xamantene bi jele nañ ko ci hadith bu ñattelu ndariñ bi mbokk yi moy ne hadith bi daf ñuy jangal ne bek ci bis yi nga xamantene bi mom moy suñu bisu fête bokku na ci symbole islam bokku na ci li taral islam moy ñuy bek ci li nga xamantene bi mom moy suñu bisu fête comme ni gaay def bek ci bisu fête bi ñew def ci seen ay jeu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam taxaw setan ko contant ci ya aisha taxaw setan ko contant ci kon lolu aussi dañ koy gis ci hadith bi ñentelu mbir bi nga xamantene bi dañ koy jëriño ci hadith bi moy yonent bi alayhi salatu wassalam te lolou mom mo ci ep importance yonent bi alayhi salatu wassalam ñewantel ak yermande ak rafet jikko bimu doon am ci digeentem ak ay wa kërëm dundin wu baax wu rafet bimu doon dundu ak ay soxnam kon lolu gor gu nek rek wara roy ci yenenbi alayhi salatu wassalam ndax imaginer nga taxaw di setan nga xol ne li ngay gis sax amana li man xeyna amna luma ci sentir lo xamne sama soxna tamit bu ko gissone dina ci sentir lu mel non dina ci contane dina ci fexal xolam manako kay nga xol li mu ñew xol su nga ñewante bob nga xamantene bi yenenbi alayhi salatu wassalam amnako ak wa kërëm yermande bi mu am ci ñom rafet dundin bu rafet bi nga xamantene bi mi ngi koy dund ak ñom ak ay soxnam kon lolu borom kër yépp wala roy ci mom ci dundin bu rafet bobu juromelu njeerign bi mbokk yi moy hadith bi buñ ci xolé dañuy gis né daf ñuy léralal ngeenelu ki nga xamantene bi mom moy sayyida aisha suñu ndey aisha radiyallahu anha ak place bu mag bi nga xamantene bi fofu la ko yonent ali salatu wassalam tegon waye tamit mbeugel gu reuy gi nga xamantene bi mom la ko yonent bi ali salatu wassalam beggon motax biñu laaje yonent bi alayhi salatu wassalam kan nga gëna bëgg ci doomu adama yi dafa ne aisha hadith bobu buñu démé ci bukhari ak muslim dinañ ko fa fekk kon hadith bi mi ñi won place bi nga xamantene bi mom la sayyida aisha amon ci yonent bi alayhi salatu wassalam motax ci jeexantalu hadith bi ya aisha di wax ne bima yonent bi ne doyal nga manako doyaluma fekk doyal na bëgguma dara ci limay xol waye dama bëgg rek sama wujji xam man may kan ci yonent bi alayhi salatu wassalam ak yonenti bi mom moy kan ci man kon gis nga fofu lim ñuy jangal moy ku ci nek ci ñom ñaar amna place bo xamanteni bi tek nga fa sa morom ndax bu ne won fima yonenti bi tek kon dañ nan borom kër gi rek mom mo yëkëti soxna si waye soxna si tamit amna place bo xamanteni bi tek na fa borom kërëm kon lolu daf ñuy wan mbokk yi aisha radiyallahu anha yonenti bi ciofel bi nga xamanteni bi mom la amon ci mom ak bëgg gi nga xamantene bi mom la ko bëggoon ba nga xamantene bi mom da daan titéro loolu sax ci biir ñi nga xamantene bi ñom ñoy ay wujjam loolu nak nek lo xamantene bi yalla ko def kenn mënu ci dara nekul ñaka maandu dem waye yalla subhanahu wa ta'ala mom moko def ndax yoonent bi alayhi salatu wassalam bokku na ci lim daan wax moy yalla li moy sama hada qasami fi ma amlik li moy samay cieur yi may def samay seddelé ci li nga xamantene bi sama alalu bop la mako mom duma ci jeng ci kenn lima jox ki mom lay jox ke waye nak yalla boma jappé ci li nga xamantene bi mom mako muy sama xol xol mom yalla ko mom moy set tamit kuko neex ci soxna yi mu duggal ko ca moy set mu fete ca kaw moy set tamit kuko neex ci njabot gi mu tek ko ca mu fete ca kaw kon lolu nekul lo xamantene bi mbiru doomu adama la waye lu bur bi tabaaraku wa ta'ala di def la juroom benelu njeriñ bi muy bu mujj bi moy neexal ki nga xamanteni bi mom ngay dundandol muy sa soxna wala sa borom kër te bokku na ci neexal yi ngi koy neexal moy nga dika wowe tour bi mu gëna bëgg han tour bo xamanteni bi touru neexal lay doon bo xamul ne ki sax amna tour bo xamanteni bi daf ko neex da fay bëgg ñu diko wowe yow fental ben tour bo xamne japp nga ne li kat suma ko ko wowe dina ko neex bu ko defé nga diko wowe lolu ngir mëna neexal seen digënté ndax lolu bokku na ci li nga xamantene bi da fay rataxal digënté ñaari way dencenté yi lolu tax yoonent bi alayhi salatu wassalam buñ xolé ci hadith bi da fay woyé aisha tour bo xamantene bi da ka daan faral di woyé lu bari mé ci neexal ko nak ka daan woyé mu ya humaira wala ya aish wala ya aish comme nim ñewé ci bukhari ak muslim ya aish hadha jibril yuqri'uki salam ya aish jibril ming lay nuyu gis nga tour yoyu la ka daan woyé kon lolu nek na lo xamanteni wi da fay rataxal digënté ñaar way bëgënté yi tay da fay saxal mbeugël seen digënté da fay indi ciofel da fay saxal ciofel sen digeunte moy ku nek ci ñom ñaar di wowe moromam tour bo xamantene bi leer na ko ne sama soxna si kat wala sama borom keur bi kat dafa bëgg tour bi dama koy wowe wala sax suma leerul ne bëgg nako wala xawma ban tour exactement moko gëna waye ma di fente ay tour yo xamantene bi ci babu ci manan da fay nek dal ci buntu neexal ko ak dabba neexam comme ay papa chéri ay bébé chéri ay choko dor hein ay prince habibi hayati nur aini ya سر سعادتي يا بعد عمري ak genre tout yu mel nonou te nekul ne jigen kessa mom moko wara waye borom keur waye borom keur yi tamit dañu war di roy ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ñom tamit di outal seen soxna yi ay tour yu neex yo xamantene bi dañ leen kay wowe kon mbokk yi tay li lañ leen andi lool ci njeri ñi ñi jele ci dundin bi yonnati bi alayhi salatu wassalam daan dundé ak ay wa kërëm lu ci jup ñu xamne ci bur bi tabaarak wa ta'ala la di leen jéggalu njumte yi ganna bañ ko djégelou bur bi tabarak wa taala di len jox tik dajé ak benen yoon ak benen hadith ci dundun bi yonnati bi alayhi salatu wassalam daan dundu ak ay wa kërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.